Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania trójkowego koncertu zespołu Lao Che, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 lutego 2013 roku. Zapowiada Agnieszka Szydłowska. Witamy bardzo serdecznie w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja powiem dla naszych słuchaczy, że zespół jest już na scenie i te oklaski były dla zespołu. To jest przywitanie ich. Po raz trzeci grają w trójce, tak więc w pewnym sensie jest to nasz taki mały jubileusz, ale po raz pierwszy grają swoją najnowszą płytę Soundtrack. Tak się to nam ładnie wpisało chyba przypadkiem, czy specjalnie, patrzy na Zosię, specjalnie w tą oscarową noc i to, co nadchodzi dla interesujących się filmem, ale rzecz jasna ta płyta jest wartością samą w sobie. Ja tylko krótko jeszcze powiem, że to naprawdę jest wyjątkowy zespół, bo oni od lat są wierni sobie, robią to, co chcą, tak mi się przynajmniej wydaje, i robią to znakomicie. Lao Che! Do drugiego nie. Jak spięty Bogu, tak Bóg spiętemu. Bądź miłości w niech grzecznemu. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego. Czasem wracam do drugiego nie. Jak spięty Bogu, tak Bóg spiętemu. Bądź miłości w niech grzecznemu. W związkach to jedno, a w tych wyznaniowych to już na pewno. Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie, niby się tulę, a trzymam gardę. Nie usłyszałem w twym domu głosu, nie było głosu, za wyjątkiem pogłosu. Na głowę sypano mi tam popiół, popiół, a obiecano mi opium. Obiecano mi opium, popiół. A obiecano mi opium, popiół. A obiecano mi opium, popiół. A obiecano mi opium, popiół. A obiecano mi opium, popiół. A obiecano mi opium, popiół. jakbyś ty sam mieszkać miał pod filtrami. Kiedy krzyż ciężki złożę czemu łzami, jak podam tęsknię wtedy za papierosami, za papierosami. Włóczę się za tobą jak skończony tuman. Jesteś jak papierosa dym, gdzie ja Krym, gdzie ty Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz? Całe moje życie ja szukam, ty znikasz. Rzuciłem palenie i kościół też. Do pierwszego czasem wracam, do drugiego nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu, bądź miłości w niegrzecznemu. Dziękujemy pięknie, dobry wieczór. Są te słowa, gdy stawiam je w rzędzie. Szyk przesądzi, czy tam będę, czy mnie w nich nie będzie. Odgadł zagadkę bytu ten, co gębą tak rusza, że gęba się porusza, a wyraża się dusza. Gęba się porusza, a wyraża się dusza. Gęba się porusza, a wyraża się dusza. Hej, ha. Hej, ha. Jedne się nie zgubią słowa, wprost do serca wpadną. Inne uchem wejdą i chyłkiem, tyłkiem wypadną. Są słowa, co je chłopaczyna na murze maluje, że policja jest brzydka, a Ala siusiaka całuje. Się słowem obejdzie, że przyjdzie, ślicznie powie, po czym dojdzie i odejdzie. Zbieram słowa jak kamienie i ciskam je wysoko, jak mam kaprys tymi słowy podbić Bogu oko. Rzeknie, kto oczy ci wydrapie, bo jeśli ty z kurwysynem, to wciąż nie potrafię poprosić, by zamienił słowo z czynem. Odgadał zagadkę, by to ten, co gębą tak rusza, że gęba się porusza, wyraża się dusza. Gęba się porusza, wyraża dusza. Gęba się porusza, wyraża się dusza. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa para. Dziękujemy bardzo. Na wszelkie moje deficyty. topołem kije, za wszystko zamówienie. Jutro odkryję skąd, dokąd czy iść. Już jutro, bo jeszcze nie dziś. Nie dziś, nie dziś, nie dziś, nie dziś. Zobowiązania. Jutro on poda mi dłoń nie do pocałowania. Jutro uwierzę, że na wzór swój mnie ulepił. Jutro zaufam, że przy robocie tej nie pił. Jutro niebo zniży wysokie progi. Sam raz na moje wyciągnięte nogi. Wyznaję, jestem anonimowym melancholikiem, ale jutro ściągam buty z kamykiem. Już jutro spalę kwity na wszelkie moje deficyty. Jutro połamie kije, za wszystko samowiję. Jutro odkryję skąd, dokąd, z czym iść. Już jutro, bo jeszcze nie dziś. Nie dziś, nie dziś, nie dziś, nie dziś. Ha! tato. Tato. Dawno temu. Dziękujemy bardzo. RMS, R57, station approach, SW63UH. Żadnej z wady z płami. Czekoladę jadałem, a nagminnie z rozynkami. A raz to nawet sobie zadałem to pytanie: co ze mną w końcu, na końcu się stanie? Zaczynam się łbę, się kończę ogonem, cuchnę gdy zmoknę. Suka matka ma. Zaczynam się łbę, się kończę ogonem, cuchnę gdy zmoknę. Jakiś pudel budzie łaził i na nogę mi skoczył. Na nogę mi skoczył, rozumiesz, za nóg się zatoczył. Musiałem go skarbić, bo podjął próbę mnie skarbić. A w jakich diaboleści dostarczyłem mu złości, skutkiem czego później nie dostąpiłem światłości. Spojałem się po świecie, jeszcze cztery wiosny bitwie, ale od groma soliłem, więc odwaliłem kitę. Zaczynam się łbem, się kończę ogonem, cuchnę gdy zmoknę. Suka matka ma. Zaczynam się łbem, się kończę ogonem, cuchnę gdy zmoknę. Planszowa od nowa, tu leży łebko z matywy, jak gdzie wina nagadać głowa. A dziwne, dziwne, dziwne, wikle płata ta natura, bo była biała skóra, teraz jest wścieć pula. Karmić się to ja nie zrobiłem kariery, więc kto i jak nie wpiętnąć w gatunkowe transfery. Ja wiem, też mój przyjaciel, jak długo szczekać mam ci, gdy brak mi cierpliwości, biorę ci się do kapci. Biorę ci się do kapci. Biorę ci się do kapci. Biorę ci się do kapci. Biorę ci się do kapci. DJ Des, Mariusz, wielkie brawa! Czy przetwory z warzyw? Patrzę, jak patrzysz na półkę z książkami i ważysz, co sięgnąć drogie do zbawienia, czy przetwory z warzyw? Patrzę, jak patrzysz na półkę z książkami i ważysz, co sięgnąć drogie do zbawienia, czy przetwory z warzyw? Patrzę, jak patrzysz na półkę z książkami i ważysz, co sięgnąć drogie do zbawienia, czy przetwory z warzyw? nadzieją niejedną widziałam, gdy się tak tu kręciłam. Nosiłam wdechy takich snych. Nosiłam gnojów jak but głupich, tych do cna złych. Arktyka i Antarktyka to miejsca, gdzie rzadko się mnie dotyka. Arktyka i Antarktyka.

świat obróci w perzynę, kto tam będzie pamiętał mnie i moją sośninę bić. Będą gromy świat, wprost trafi szlak, kto tam będzie pamiętał mnie albo mój brat. Bywają sosny, co o wiatr nie dbają. Mego nary pod muchą się poddają. Bywają sosny ichni, duch bitniejszy, ale ten wiatr jest jakiś taki nietutejszy. Sosna, bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna. Czasem koronę zadzieram ku niebu, w trwodze przyklękam na jednym korzeniu. Bujam się rozdarta sosna, bujam się sosna, lato, jesień, zima i wiosna. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Lao Che, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w lutym ubiegłego roku. Producent koncertu Zofia Sylwin, realizacja dźwięku Przemek Nowak, zapowiadała Agnieszka Szydłowska. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę 21. Witam kierowców. Warunki do jazdy znakomite, ale synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów i mgieł, szczególnie na południu kraju. A na drogach, jak to w niedzielny wieczór, wracamy z weekendu, między innymi z nadmorza. Przed bramkami wjazdowymi na A1 w Rusocinie postoimy przynajmniej kwadrans, a przed bramkami w Nowej Wsi w kierunku Łodzi stracimy pół godziny. Teraz południe kraju. Na czwórce w kierunku Krakowa na 453 km autostrada stoi. Przypominamy, tam przed węzłem Targowisko był wypadek. Państwo polecają skręcić na Bochnię i objechać ten korek. Cierpliwość przyda się też na A4 z Opola do Katowic, korek przed bramkami w Gliwicach, ale to nie jedyny ogonek na tej autostradzie. Od Legnicy w kierunku Katowic we Wrocławiu na bramkach 3-kilometrowy korek, pół godziny oczekiwania, żeby przejechać do bramek. Dziękuję, do usłyszenia. I ja także dziękuję Państwu za wszystkie sygnały. Piotr Łodej, życzę szerokiej drogi, no a tam, gdzie korek, to oczywiście cierpliwości. Do usłyszenia z Trójką. Radio Nawigator Trójki. Minęła 21. Mamy niedzielę, 27 lipca. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Mówi, że został zlekceważony przez władze PiS i dlatego odchodzi. Jan Tomaszewski opuszcza klub Prawa i Sprawiedliwości. Polska dziennikarka ciężko ranna na wschodzie Ukrainy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nawet milion funtów mogli dostać brytyjscy konserwatyści od ludzi związanych z Kremlem. Opozycja żąda więc wyjaśnienia. Klub PiS uboższy o jednego posła. Zmiana faktem stanie się jutro, a szeregi klubu parlamentarnego zamierza opuścić Jan Tomaszewski. W TVP Info poseł wyjaśniał, że decyzja ma związek z sytuacją w Łodzi. Jego sprzeciw budzi to, że partia postanowiła wystawić w wyborach samorządowych na prezydenta miasta Joannę Kopcińską. To była działaczka PO, która według Tomaszewskiego miała udział w zablokowaniu projektu budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego. On sam tę sprawę próbował wyjaśnić we władzach PiS, ale jak mówi, został zlekceważony. Poinformowałem o tym wszystkim 14 kwietnia pana przewodniczącego Błaszczaka, wysyłając mu pismo, że zawieszam swoją działalność w klubie parlamentarnym i bardzo proszę o umożliwienie mi spotkania z panem premierem Kaczyńskim. Do dnia dzisiejszego nie dostałem żadnej odpowiedzi. Uznałem, że no w tej chwili jest okres urlopowy, także to chyba będzie najlepszy moment, żeby odejść z tego klubu. Były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski zamierza zostać posłem niezrzeszonym, a jutro rano gościem salonu politycznego Trójki będzie rzecznik PiS Adam Hoffman. Pytania w tej sprawie zatem padną. Uspokajające doniesienia ze wschodniej Ukrainy. Życiu rannej polskiej dziennikarki nic nie zagraża. Zapewnia tak i polski MSZ i szef ukraińskiej telewizji Espresso, dla której Bianka Zalewska pracuje. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Reporterka podróżowała razem z batalionem Ajdar działającym w obwodzie ługańskim. Samochód, którym jechała dziennikarka, został ostrzelany przez prorosyjskich separatystów. Właściciel telewizji Espresso, Mykoła Kniarzycki, powiedział mi, że opony auta zostały przebite i samochód przewrócił się. Ona ma złamany kręgosłup, jeden z kręgów piersiowych, ale jest duże prawdopodobieństwo, że nerwy nie zostały uszkodzone, więc będzie mogła chodzić. Ma też złamany obojczyk i uszkodzone nerki. Bianka Zalewska nie ma ran postrzałowych. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy sił antyterrorystycznych, reporterka została przewieziona do szpitala w miejscowości Starobielsk w obwodzie ługańskim. Następnie zdecydowano o transporcie dziennikarki śmigłowcem do Charkowa. Jutro ma być podjęta decyzja, czy dalej będzie leczona w tym mieście, czy zostanie przewieziona do stolicy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A w związku z sytuacją na wschodzie, pod ostrzałem znaleźli się brytyjscy konserwatyści. Lewicowa opozycja krytykuje Davida Camerona za przyjmowanie darowizn z Rosji. Według oficjalnych danych Komisji Wyborczej turyści zainkasowali od ludzi związanych z Kremlem ponad 160 tysięcy funtów. Partia Pracy szacuje, że wsparcie wyniosło około miliona. W tym choćby są pieniądze od żony byłego wicepremiera Rosji, która wylicytowała możliwość rozegrania meczu tenisowego z brytyjskim premierem. Lider Partii Pracy, Ed Miliband, uważa, że szef rządu zachowuje się jak hipokryta. David Cameron musi odpowiedzieć na parę pytań o pieniądze, które bierze od rosyjskich oligarchów czy dotyczących tego tenisowego meczu. Nie może zaraz potem wstawać i mówić, jak ważną kwestią jest sprawa Ukrainy i że podejmiemy w niej odpowiednie działania. Premier musi naprawdę z uwagą patrzeć na to, kto daje mu pieniądze. Wielka Brytania w sprawie kryzysu ukraińskiego obiera ostry kurs. Dziś wicepremier Nick Clegg ocenił, że Rosja nie może być organizatorem piłkarskich mistrzostw świata w 2018 roku. Odebranie Moskwie tego przywileju, jak uznał, musi być jedną z sankcji nałożonych po zestrzeleniu pasażerskiego samolotu przez prorosyjskich separatystów. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Ależ on ma serię. Robert Lewandowski strzelił dwa kolejne gole dla Bayernu Monachium, tym razem w meczu z Wolfsburgiem. Raz głową pod poprzeczkę, raz pięknym strzałem w długi róg zza pola karnego. Bayern wygrał 3-0 i zdobył Telekom Cup. A u nas, mimo że mecze rozgrywano w skwierczącym upale, padło sporo goli. Ruch zawiódł swoich kibiców i przegrał z Górnikiem Łęczna 1-2. Rozczarowany był Grzegorz Kuświk z Ruchu. No niestety nie wyglądało to tak jak powinno i ten mecz przegrywamy tylko i wyłącznie pierwszą połową, bo w drugiej gdzieś tam przycisnęliśmy. Ale to nie wystarczyło. W Bydgoszczy też przegrali gospodarze. Zawisza uległ Jagiellonii 1-3. Pierwszego gola strzelił głową Dani Quintana po pięknym dośrodkowaniu Radosława Jasińskiego. Ćwiczyliśmy to na treningach. Fajnie, że to zaowocowało nie tylko rzuty z autu i teraz przeciwnicy pewnie się będą